को बुरा लग गया, लेकिन अभी उसके और अभिमान के बीच इतनी नजदीकियां नहीं थी कि वो अभिमान से शिकायत करती। आराध्या बोली, ठीक है जो करना करो, चाहो ना आपको कुछ कह सकती हूँ ना अपने भाई को। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर उतरी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या नाराज हो गई। वो भी जल्दी से गाड़ी उतरा और आराध्या की ओर देखकर बोला, आराध्या प्लीज मैं नहीं रुक पाऊंगा। आराध्या ने कुछ नहीं कहा और तभी वहां अनिरुद्ध की बाइक आकर रुकी। उसने शिवांगी को बाइक से उतरने के लिए कहा और वो उतर गई। अनिरुद्ध अभिमान को देखकर कुछ कहता, उससे पहले आराध्या बोली, बस बहुत हुआ। अनिरुद्ध ने कहा, तुम आइसक्रीम लेकर ऊपर जाओ नहीं तो पिघल जाएगी, तितली को भी ले जाओ। आराध्या ने भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो जितना अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में दोस्ती करवाने की कोशिश करती, वो दोनों उतना ही लड़ते। आराध्या ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। जाते जाते शिवांगी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने एक फ्लाइंग किस शिवांगी की ओर कर दी। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो फिर बोली, अनिरुद्ध जल्दी आना। अनिरुद्ध बोला, हाँ हाँ तितली अब तो दिन रात तुम्हारे साथ ही रहना है। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा जो गुस्से में अनिरुद्ध को ही देख रहा था। दोनों के जाते ही अभिमान ने अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर उसे गाड़ी से लगाते हुए बोला, क्या बदतमीजी है, चाहते क्या हो, तुम मेरी बहन के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते वरना जान से मार दूंगा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, व्हाट आर यू सेइंग जीजा जी, मैं क्यों आपकी बहन के जज्बातों के साथ खेलूंगा, मैं तो उससे शादी करूंगा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, शक्ल देखिए अपनी, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे घटिया इंसान से करूंगा। अनिरुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा, ऐसा मत बोलो जीजा जी, इस घटिया इंसान की वजह से ही आपकी बहन जिंदा है, वरना जिस कंडीशन में मुझे मिली थी ना उस कंडीशन में अगर आपको आराध्या मिल जाती तो आप उसे एनजीओ भेजते थे, लेकिन मैंने आपकी बहन को एनजीओ नहीं भेजा बल्कि अपनी जीजू के साथ मिलकर उसे ठीक कर दिया। अब तो वो सारी बातें समझती है, उस हिसाब से तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरा कॉलर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, कल ऑफिस में शिवाय अंकल मिलेंगे तो उन्हें बता दूंगा कि उनके बेटे ने मेरे एहसान का बदला मेरा कॉलर पकड़ कर चुकाया है। ये सुनते ही अभिमान ने अनिरुद्ध का कॉलर छोड़ दिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गुड गुड डिसीजन जीजा जी। वैसे आपको जीजा जी सुनना इतना बुरा क्यों लग रहा है, आप मुझे जीजा जी कहिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अभिमान ने एक बार फिर गुस्से में कहा, अनिरुद्ध बहुत हो गया, मैं जानता हूँ तुमने बहुत पैसे मेरी बहन के ऊपर खर्च कर दिए, मैं दुगने दूंगा, लेकिन मेरी बहन के जज्बातों के साथ मत खेलो। पैसों की बात सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। उसने भी अभिमान का कॉलर पकड़ लिया और उसे गाड़ी से लगाते हुए बोला, बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत देर से तुम मेरे प्यार को गेम का नाम दे रहे हो, पैसे दोगे मुझे, दे सकते हो मुझे पैसे, अगर मुझे पैसे चाहिए होते ना तो शिवाय अंकल से मांग लेता और वो मुझे मना भी नहीं करते। रही बात तुम्हारी बहन के जज्बातों के साथ खेलने की, तो तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुमने मेरी बहन से शादी क्यों की, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे और आराध्या के रिश्ते को एक्सेप्ट किया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते, उसके साथ एक मजबूरी का रिश्ता निभा रहे हो, लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि मैं तितली से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। और क्या कहा तुमने कि मैं उसके जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ, मुझे इस हिसाब से मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है ना, मैं उसके जज्बातों के साथ साथ उसके साथ भी खेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जितनी घटिया सोच नहीं है मेरी, तुम नहीं समझोगे मेरा और तितली का प्यार। समझोगे भी कैसे, तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, आज की बात मत कहना कि मैं तितली के जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तितली से, समझ गए। और एक बात, आदत डाल लो मुझे जीजा जी कहने की, क्योंकि बहुत जल्द मेरी और तितली की शादी होगी और मैं तुम्हारा जीजा जी बन जाऊंगा, समझे। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अभिमान को छोड़ दिया और अभिमान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिरुद्ध अंदर जाने लगा लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर पलटकर अभिमान की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, जीजा जी सच में जा रहे हैं, आज रात रुक जाइए। अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा, अपनी गाड़ी में बैठा और बहुत जोर से गाड़ी का गेट बंद कर दिया, इतनी जोर से कि अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद कर ली और देखते ही देखते अभिमान की गाड़ी वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, साले के अंदर तो बहुत अकड़ है। दूसरी तरफ रजावत हाउस, सार्थक सो चुका था लेकिन वेदांत बालकनी में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे किसी की याद आ रही थी और तगड़ी वाली आ रही थी। जब उसे ऐसा महसूस होता तो वो अकेले बैठकर ड्रिंक करता था और तभी किसी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज हुई, वेदांत ने अपनी ड्रिंक छुपा ली। आखिर अपने पापा जैसा जो था, वंशिका भी जब कमरे में आती थी तो वरदान अपनी ड्रिंक छुपा लेता था। वेदांत ने दरवाजे की तरफ देखा तो शौर्य खड़ा हुआ था। शौर्य को देखकर वेदांत ने थोड़ी राहत की सांस ली। शौर्य कमरे में एंटर हुआ, बालकनी में आकर खड़ा हो गया और वेदांत को देखकर बोला, क्या हुआ, आज फिर याद आ रही है? वेदांत ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं तो भाई मुझे क्यों किसी की याद आएगी, कैसी बातें कर रहे हो आप? शौर्य ने गिलास की तरफ इशारा किया जो वेदांत की चेयर के नीचे रखा हुआ था और फिर बोला, वेदांत बेशक मैं तुम्हारा भाई हूँ लेकिन हूँ तुम्हारे बाप की उम्र का। वेदांत ने हंसकर कहा, नहीं नहीं बाप की उम्र के तो नहीं हो। शौर्य बोला, तुझसे तो कोई नहीं जीत सकता। अगले ही पल शौर्य वेदांत के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बताओ ना वेदांत कौन है वो लड़की, तुम चाहोगे तो मैं उसके घर चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वेदांत बोला, भाई कैसी बातें कर रहे हो, सच में कोई लड़की नहीं है, बस थोड़ा पीने का मन कर रहा था तो पी ली, अब आप इतने बड़े हो आपके साथ बैठकर तो पी नहीं सकता, सार्थक को मैं पीने नहीं देता और पापा उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। शौर्य बोला, दुनिया भर की बातें करोगे लेकिन अपने दिल की बात नहीं करोगे। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात हो तब तो करूं, कोई बात है ही नहीं, जो भी था एक तरफा था। शौर्य बोला, एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता, होता है वेदांत, तुम्हारी भाभी ने भी मुझे एक तरफा प्यार किया, मैंने तो बहुत बाद में जाकर उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। एक तरफा प्यार तो वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है, इसमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई डेट नहीं होती, किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदना पड़ता, किसी को मनाना नहीं पड़ता। ये वो फीलिंग है जिसे बस प्यार करने वाला ही महसूस कर सकता है। वेदांत अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने ग्रिल पर हाथ रखा और चांद की ओर देखता हुआ बोला, छोड़िए ना शौर्य भाई, क्या बात लेकर बैठ गए, आप बताइए क्यों आए थे। शौर्य बोला, हमारी एक फैक्ट्री है ना जो बंद पड़ी है, मैं उसे दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और फूफा जी को मैं वर्कलोड देना नहीं चाहता। देखो वेदांत, आज नहीं तो कल तुम्हें और सार्थक को तो ये सब संभालना ही है, तो क्यों ना तुम दोनों उस बंद फैक्ट्री को स्टार्ट करवा दो। देखो उस फैक्ट्री के आसपास कुछ कॉलोनियां हैं जिनका गुजारा हमारी फैक्ट्री से ही चलता था, लेकिन जब से वो फैक्ट्री बंद हुई बहुत लोग बेरोजगार हो गए। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, लोगों को रोजगार देकर कुछ पुण्य भी कमा लेंगे, समझ रहे हो ना। वेदांत बोला, ठीक है भाई, मैं उस फैक्ट्री को देख लूंगा और फिक्र मत कीजिए, घाटे में नहीं जाएगी, मैं अपने हिसाब से उसे प्रॉफिट में ले जाऊंगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन सल्यूट करता हूँ आपकी सोच को, बहुत सोचते हो आप पुण्य कर्म धर्म इन सब के बारे में। शौर्य बोला, वेदांत तुम नहीं जानते मैं कहां से चलकर कहां तक आया हूं। इतना कहकर उसने वेदांत की गाल पर हाथ रखा और बोला, चलो गुड नाइट, सो जाओ। शौर्य वहां से जाने लगा लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और फिर पलटकर वेदांत को देखकर बोला, वेदांत ये बात सच है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन वो नहीं मिलेगी, उसे किसी ने भगवान से पहले ही मुझसे मांग लिया। कहते हुए वेदांत के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाई और चला गया। शौर्य जब अपने कमरे में आया तो सांझ बेड पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। शौर्य आकर उसके पास लेट गया, उसने अपना सिर सांझ की गोद में रख लिया। सांझ ने भी बुक एक तरफ रख दी और शौर्य के बालों को सहलाने लगी। शौर्य बोला, सांझ तुमसे तो वेदांत बहुत सारी बातें करता है। सांझ बोली, हाँ तो आप क्या पूछना चाहते हैं वेदांत के बारे में। शौर्य ने पूछा, तो बताओ कौन है वो लड़की जिसे वेदांत प्यार करता था। सांझ बोली, शौर्य वो लड़की किसी और से प्यार करती थी और अब वो उस लड़की के साथ खुश है। क्या हो गया वेदांत को, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं करता। स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, रिच है, वो एक बार हाथों कहे बुआ जी दुनिया भर की लड़कियों की लाइन लगा देंगी। शौर्य बोला, नहीं सांझ, वेदांत के लिए मूव ऑन करना आसान नहीं है। उसके पापा ने 18 साल तक पंचिका बुआ का इंतजार किया, उसके प्यार को तो 18 महीने भी नहीं हुए। सांझ बोली, कैसी बातें कर रहे हो शौर्य, फूफा जी ने बुआ का वेट किया क्योंकि वो जानते थे कि बुआ भी उनका वेट कर रही है, लेकिन वेदांत का केस अलग है, वो लड़की उस लड़के के साथ खुश है। वेदांत को अब उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। शौर्य ने हल्की सी करवट ली फिर अपने हाथ सांझ की कमर पर लपेटते हुए कहा, इतना आसान नहीं है सांझ, वेदांत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, आज भी समझा कर आया हूँ, पता नहीं कब शादी के लिए हाँ कहेगा। सांझ भी शौर्य के बालों को सहलाते हुए बोली, हो जाएगा वेदांत ठीक, बस कोई सुलझी हुई लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए। रघुवंशी मेंशन। सब नाश्ता कर रहे थे, सरगम सबको नाश्ता परोस रही थी, लेकिन उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि कल पूरे तरीके से वो देव की हो गई, वो भी अपने मन से। देव तो अभी तक उठकर नीचे ही नहीं आया था, दृष्टि की नजर सरगम पर ही थी। कहीं ना कहीं दृष्टि को समझ आ रहा था कि सरगम का चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है, और उसने धीरे से देव्यांश के कान में कहा, दादा बनने की तैयारी कर लो। देव्यांश ने हैरानी से दृष्टि को देखा और बोला, क्या बात कर रही हो, सरगम प्रेग्नेंट है। दृष्टि बोली, प्रेग्नेंट नहीं है तो हो जाएगी। देव्यांश ने एक बार दृष्टि की ओर देखा लेकिन उसे तो कुछ समझ नहीं आया, वैसे भी उसके नजरिए में और दृष्टि के नजरिए में फर्क था। देव्यांश ने धीरे से कहा, क्या कह रही हो तुम, मुझे समझ नहीं आया। दृष्टि बोली, आपकी बहू और बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो गया। देव्यांश ने हैरानी से कहा, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी। दृष्टि बोली, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप नहीं समझेंगे, लेकिन फिलहाल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वो सब छोड़िए, अपने बेटे को फोन मिलाइए, 9 बज रहे हैं, सोता ही रहेगा, माना छुट्टी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कमरे से निकलेगा ही नहीं, पहले तो कभी संडे के दिन इतना नहीं सोया। कौन है वो लड़की जिसे वेदांत प्यार करता था?